بسم الله الرحمن الرحيم. هو المسند إليه بعد دخولهما اسم دما ولا مشبهتين بليسا دابا مسند إليه وي پس د دخول د ما او دلانا. طالبانو کم مسندن لیهی چه دل تماتین ذکر کرده ده مراد ده دی مسندن لیهی نه مسندن لیهی بیزات مراد ده بیتبع نه ده مراد زکا چه ده توابع بیان رست را روان ده برا پویگی او د اسناد نه مراد اسناد جدید ده لکه مخکې هم دا خبره شوه وای کنه ځکه چې کده اسناد نه مراد اسناد جدید نه شنو به دا اعتراض واردیږي چې په ما او لا چې په کومه جمله باندې داخليږي نو هغه د دخول نه مخکې مسندون دی خلک کنه ده نو مونږ خبره په معنا کې ختمه کړله چ مراد د اسناد نه اسنادی جدید مراد مثل ما زیدن قائما ولا رجل افضل منک دلتا ما زیدن قائما کی ما مشابه بلیسه ده نو دا اسم مرفوع غواړي او خبره منصوب غواړي نزیدون چی کم ده دا اسم دا ما ده او قائمان خبر دا ما ده دا غشان لا رجولون که لا مشابه بلیسه ده نو رجولون اسم دلا ده او ابزل من که دا خبر دا لا ده بیا طالبانو په دې مقام کې د ما د فاره اسم معرفه راغله او د لا د فاره اسم نکره راغله د لا د فاره اسم نکره ذکر اولله چې لفظ د لا دا عمل نکي مگر په نکره کې کوي برمانی پویی که نا زکا چه ده دی مشابهت ده لیس سرا ناقص ده او زعید ده زکا لیسا ده فار ده نفی حالی رازی اولا ده مطلق نفی ده فار رازی او لپس ده ما چه کم ده نو آغا عمل پا نکره او پا معرفه دواره که کئی زکه چه دا آغی مشابهت دا لیس سرا قوی ده زکه چه لیس دا پار دا نفی حالی رازی نما هم دا پار دا نفی حالی رازی برمانه پوش و هو فی لا شازن او دا عمل د لیس فلاکی شازن قلیل لی عمل د لیس فلاکی شاز دی قلیل لی زکه وجه وستا سمخ که واوری دلا چه دا لا مشابهت دا لا مشابهت د لیس سرا ضعیف دی ناقص دی زکه چه لیسا د فاره د نفی حالی رازی او لا د فاره د مطلق نفی رازی نو لا با عمل کهی صرف پا نکی رکی خبروان پوی که نه زکه دی عمل چه کم ده دا منحصر ده او بند ده پا مورد د سماع پوره او مورد د سماع د لا اغا نکی رده یعنی لا چه عمل که پچا که بیکی صرف پنکی رکھے بیکی خبره باندې پوینه شولای د دې لا عمل منحصر ده او بند په مورد د سماع پورې او مورد د سماع د چې د اغه نکره ده لکه په دې شعر کې راغلی من صد عن نيرانها فانا ابن قيس لا براح خبر باندې پوي من صد عن نيرانها فانا ابن قيس لا براح سوچ د جنگ نه اعراض کوي او د جنگ نه اوړي وادي وړي زه خو ته نه اوړم وای ځکه چې زه زوی د قیس ما لا براحو زما د پاره زوال د جنگ نه نشته دی نه شاعر په دې شعر کې د خپل ځان توصیف بیانوي په شجاعت او په بادرۍ سره چې زه یو داسې بادر سړی ما چې زه د جنگ د اور نه اعراض نه کوم او زما د جنگ د اور نه تلل نشته دی ځکه چې زه د قیس زوی ما اول ولدو یتبع الاب بچی د پلار تابع که پلار بادری بادری او که پلار بادر نه وي بوزدلوي درفوکي نه ځي هم هغسې وي نو زما قیس چې کوم دی د هغه مې پلار و هغه بادر سړی دی د هغه زوی ما زه د تیښتې والا نه یم لکه نبی علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې ویلي وو که نه انا النبی لا کذب انا ابن عبدالمطلب خبره پوهېږې زم د تیښتې والا سړی نه یم زه د عبدالمطلب زوی ما نو دا هم وایي چې انا ابن قیس لا براهو طالبان اوس وګورئ دلته لا راغلی دی نو براهو دا نکره ده دا اسم دلا دی او خبر محذوب دی چې هغه لی دی څه شی دی یعنی لا براهو لی سبق باندې پوه نه شولی او دلته په لا براهو کې ګوره لا لی نفل جنس نه دی لا که څوک دا اعتراض وکړي چې دا لا دې له نفل جنس شي دلته نو ګوره دلته لا له نفل جنس نه دی ځکه که چېرته دا لا له نفل جنس وی نو بیا به په ما بعد کې رفع جایز نه وي په غیر د تکرار نه که چېرته دا لا له نفل جنس وی نو په ما بعد کې به رفع جایز نه وي په غیر د تکرار نه نه اولا تکرار فی البیت ملا جامی وی ولا تکرار فی البیت او په شعر کې خو تکرار نه د اسم راغلی دی او نه د بل لام سره راغلی دی نه د دې وجه نه لا له نفل جنس نه دی ښه جی نو ځکه ماتین فرمایي وهو فی لا شاذن عمل د لیسا په لا کې قلیل دی شاذ دی غوره دې نه ظاهري یوه خبره معلومي هغه دا دی چې دا لیسا په لا کې عمل کوي په لا کې خو د عمل قلیل دی ظاهر معنا ته دا راځي حالانکه دا معنا غلط ده ځکه لیسا خو په لا کې عمل نه کوي لیسا په لا کې عمل نه کوي نو طالبانو تاسو دا جواب وکړئ چې وهو فی لا شاذن د دې اصلي معنا دا ده چې الحاق د لا په لیسه پورې په عمل کې دا شاذ او قلیل دی الحاق د لا په لیسه پورې په عمل کې دا شاذ او قلیل دی امیر نن توجه کینې نن دې به تندې راچولې دې دا کنده داسې خوب راځم نو د شپې به یخ نه کېناستلې کنه ها خو بس نه درد لري الله بندا منګه ما وستړی کو ته په خوب کې اورې از منګه استاد اسماعیل منشی هغه به ویل چې دا سه یو طالب د توجه نه ستوبو استاد وګړه کز ما سه شور دی وای خیرم دې کنه استاسو غوږ دی که زما څه شور دی. نو طالبانو دویم جواب دا وکوي چې په وهوه کې ضمیر راجع دی مشابهت ته، شته دا مشابهت دلاد دا مشابهت دلاد دلیس سره کم دی او قلیل دی، خبر معنی پوهیږي که نه؟ او فیو په معنی د معاصره شي. نو اصل معنی به د عبارت داسې شي چې دا تشبیه د لیسا سره دلانه شاز ده او قلیل ده. تر دې مقام پورې د مرفوعاتو بحثو هغه ختم شو، او انشاءالله دی به څه کوو دا منصوبات به شروع کوو. اصلی که نه؟